وإما أن يكون هذا المخالف خالف في أمر لا يسوغ فيه الاجتهاد وكانت مخالفته عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى، فهذا لا كرامة له عند أهل السنة يردون عليه قوله ويصنعون عليه ويشنعون عليه ويصفونه بالبدعة والضلالة ويحذرون منه ويغلبون فيه القول، إلا إذا تربتت إذا ترتبت مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة، فإنهم يكتفون برد خطئه ويحذرونه في أنفسهم. نعم سلمة. وإما أن يكون هذا المخالف خالف في أمر لا سوغ فيه الاجتهاد وكانت مخالفته عنادا واستكبارا وترفعا عن الحق وانسياقا وراء الهوى، يعني إكيوه هو المخالف مقصود يكي إكيوه هو المخالف مخالف لصاحب بدع أو لصاحب عناد نمت وعناد حتى إكيوه أصلي يكي نمت وسنة لكن أكبينشو ونكون عناد نترفعا وتكبرا حتى يكف تحقي صاحب عناد hataki kufuata haki alipo umekosea kadha yeye hataki kama ambavyo wamefanya wamekosea kina Abu Hasan al-Ma'ribi kina Abu Ishaq al-Huwaini kina Abdul Rahman Abdul Khaliq kina Hajuri kina Muhammad ibn Hadi wa ghayruhum na wengineo katika hawa ambao wamekhalifu haki na wakapewa nasaha wakakataa bali wakafanya inada takabburan na kutetea akhta zao kwa kila aina ya kutetea, anasema shekhe, wansiyaqan wara alhawa, na kawa nafuata matamanio ya nafsi zao, fahadha la karamata lahu inda ahli sunna, huyu hana karama kwa ahli sunna. Yaruduna alayhi qawlahu wanayiruddi qawli yake wayushanniuna alayhi, na wanamkemea zaidi, wayasifunahu bilbid'ati waldalala, na wanamsifu kwamba ni ana bid'a na dalala na upotevu. Limadha? Liannahu yudafiu an albatil, yudafiu an albid'a. Warajulu la yusafu bilbid'a illa idha irtakaba albid'a, na mtu hasifii kwa bid'a isipokuwa akitenda tendo la bid'a, ndio anasifiwa kwa bid'a. Wazi? Mtu anasifiwa kwa bid'a akitenda tendo la ambalo lina bid'a. Wa yuhadhiruna minhu, na wanamtahadharisha. Wa yaghliduna fihi alqawl, na wanamtolea maneno makali. Illa idha tarattabat mafsadatun akbar min almaslahati almarjuwa, isipokuwa ikiwa kutakuwa na maslaha makubwa, mafsada makubwa kuliko maslaha ya kumtolea maneno makali, fa innahum yaktafuna bi raddi khata'ihi, ikawa nitosheka tu na kuraddi lile khata lile kosa, wa yuhadhirunahu fi anfusihim, na wanamtahadharisha katika nafsi zao. Ni kama vile tulivyosema jana kwamba ikiwa sahibu huyu sahib bid'a ni sahib shauka, ana shauka na saula, ana nguvu. Wazi? Ikiwa na nini? Ana nguvu. نعم. وهذا اقرأ. وهذا إذا كان ذلك المبتدع الضال له في البلد وأهله الصولة والجولة والكفة الراجحة والشوكة القوية، كأن يكون مفتي البلد أو وزيرا من الوزراء مثل وزير الأوقاف أو وزير العدل أو من المقربين من الدولة أو من العلماء الموثوق فيهم عند الدولة ونحن مستضعفون، فإنا لا نصفه بشيء من هذا، نقول هذا خطأ، أخطأ الشيء فلان في كذا، ونقبله منه ولا نقبله منه العبرة في الدليل، الدليل عندنا على خلافه. نعم. وهذا إذا كان ذلك المبتدع الضال له في البلد وأهله الصولة والجولة. نهي إكيوا هو مبتدع lahu fil baladi wa ahlihi as-sawla, ana nguvu katika mji. Ka an yakuna mufti al-balad, kama vile mfano awe ni mufti wa mji au wa nchi au eneo au wazira min al-wuzara, au ni waziri katika mawuzara, mithl waziru al-awqaf, mfano waziru al-awqaf au waziru al-adl, au min al-muqarrabina min ad-dawla, au ni katika mtu ambaye ni muqarrabina katika dawla amekurubishwa, au min al-ulamaa mawthuqu fihim inda ad-dawla, au ni katika maulamaa ambao wanaaminiwa zaidi katika dawla, wa nahnu mustadhafun, na sisi ni mustadhafun, fa inna la nasifuhu, lian sisi ni madhaifu hatuna nguvu, fa inna la nasifuhu bi shay'in min hadha, hakika sisi hatumsifu kwa chochote katika hiki, yani tashni' alayhi bil qawl, yani kumfanya tashni' maneno makali. Wazi? Nakulu, isipokuwa tunasema hadha khata, hili ni kosa, yani hatuachi kulibainisha kosa, kosa lazima libainishwe, lakini uslubu tu unatofautiana hapa. Nakulu, tunasema hadha khata, hili ni kosa, au akhta ash-shaykh fulanu fi kadha, shaykh fulani amekosea katika kadha, wala naqbaluhu minhu, na wala hatumkubali katika hili kosa. Au tunasema al-ibratu fi dalil, na tunasema al-ibratu fi dalil, mazingatio ni katika dalil, ad-dalilu indana ala khilafi, dalili kwetu ni khilafu na alivyosema yeye. Wa hakadha, katika aina za kukosoa katika hali ya kutumia hikma walutfu katika maneno, lakini hatukubali kosa, kosa lazima likosolewe, isipokuwa inategemea na nani tunayemkosoa. Mpo vijana? Naelewa maana yake. Inategemea nani tunaye mkosoa, sio unaruka tu na kila mtu unaruka tu kwa maneno makali, maneno ya kimdara mdara nini chapa. Astaghfirullah. Sawa sawa, eh? Kwa hiyo lazima mchunge, muangalie, yani masala ya dawa haya, ndugu zangu, ni kama vile tabibu anapokuwa mgonjwa, anakuja anamwangalia yule mgonjwa jinsi alivyo, huu mgonjwa anahitajika tufanye nini, tutumie nini ili aweze kupona. Au ni kama vile tabibu anamfanyia operation mtu, anakuwa makini sana, kwa maana ukiteleza kidogo unakuwa unaleta tatizo lingine. Ndio haya masala ya dawa yalivyo haya, na haya masala ya kuratiradi yalivyo haya, inahitajika uwe makini. Ni kama vile una ya uwe makini, kama vile tabibu anavyokuwa makini katika upasuaji, anavyokuwa anamfanyia operation mtu, anavyokuwa makini. Sawa sawa, eh? Kisu kipite wapi ili usikate mshipa gani, si hivi na hivi, ukikata mshipa fulani unaweza ukasababisha tatizo kuu. Ndio hivyo hivyo ilivyo. Kwa hiyo hata katika kuradi kuna tofautiana uslubu na uslubu, na hata tunakuta kwa mimi soma kutubu Sheikh al-Islam ni Taimia, utakuta hizi asalib zipo, utakuta uslubu ameongea Sheikh al-Islam ni Taimia kwa baadhi ya watu ni tofauti kabisa na uslubu anaongea kwa baadhi ya watu wengine, tofauti. Wahakadha asalib za maulama wetu wa muasiruna sasa hivi, uslubu wa Imam Rabi' bin Hadi anavyokuwa na radi baadhi ya watu na anavyokuwa na radi baadhi ya watu wengine, au kubainisha akhta watu wengine, tofauti. Wahakadha asalib uslubu Sheikh al-Islam Ibn Baz, wa kabla dhalika Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa kabla dhalika Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu thumma tabi'un وهكذا. Kwa hiyo ukisoma sira, ukisoma vitabu vya maulama, unajua masaili mengi, jinsi gani ya kutaamal na haya masaili. Jamaa unaweza kusema mtu anaweza kashangaa, mbona hapa shekhi kaandika hivi, mbona hapa naona hapa shekhi kama anafanya tamayyu hapa kidogo, si ndio hivyo? Shekhi hapa kwa kama anatuyayusha shekhi hapa. Sio kila wakati spidi chini shekhe, wakati mwingine tutembea spidi ya 40, kuna mashimo mashimo kidogo, wakati mwingine unapunguza kabisa mpaka kumi hivi kwa sababu labda shimo ni mkubwa sana, ili gari isiumie tairi au isikavunja shock up na nini. Si mnaelewa? Sawa. Kwa hiyo masala yalivyo yanahitaji utulivu na umakini. Sio mnaruka tu kwenye WhatsApp huko mnaandika andika tu. Shauri yenu. Alafu nakuja kusema manhaji bwana, manhaji sio hivyo. Ndio manhaji, lakini manhaji yenyewe imekufundisha jinsi ya kutaamal na kadhaya na jinsi ya kutaamal na watu, kila mtu na jinsi ya kutaamal naye. Kila kosa na jinsi ya kujibiwa. واضح آية أيوة اقرأ. ويجب أن يكون الرد علميا يستند على الكتاب والسنة وفق فهم السلف الصالح بعيدا عن المهاترات والعبارات النابيات التي تجعل السامعين يتفززون منها وينفرون منها ويزهدون في الحق الذي عندنا لما يسمعونه من عبارات في غير محلها التي لا تليق بطلاب العلم. فإن الرد الذي يستند على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح ويجلى فيه الحق ويفند فيه الباطل فإن المنصفين يقبلونه ولا ينازعون فيه وإن كانوا يحبون ذلك المخالف. وهذا مجرب بارك الله فيكم فتفطنوا إليه. نعم شيخنا سيما ويجب أن يكون الرد علميا. يجب إن تكون رد إيوة كيليم يستند على الكتاب والسنة إن تكون كتابنا سنة ويفق فهم السلف الصالح ومجب فهم السلف الصالح وما لو تقوليها بعيدا عن المهاترات بالك بيسنا مهاترات والعبارات النابيات العبارة شافو عبارة شاف التي تجعل السامعين يتقززون منها عبارة بعضو تافان ونوسكليزا يعني وونكينيا نكوسكليزا وينفرون منها وكمبيه كوسكيا ويزهدون في الحق الذي عندنا نوياته ويكتاء حق ينبوي تنايو لما يسمعونه من عبارات في غير محلها لا تليق بطلاب العلم. Kwa yale wanaosikia katika ibara ambazo sio katika sehemu yake, ambazo sio laiq kwa tulabi ilmi kuzitoa ibara hizo. Yani mtu unapokuwa unajibu shekhe, kinachohitajika ni kubainisha haki kwa dalili, hili ni kosa kwa sababu kadha na kadha, na dalili ya hiyo ni qala ta'ala qala rasul sallama wa qad fa'ima salafu kadha wa kadha wa kadha au li annahu kadha wa kadha wa kadha, ndio kinachohitajika. Ama habari ya kusema kwamba unajibu unaanza kusema hili ni kosa, haliko katika manhaji salafi, hii ni bid'a na nini, halafu sasa unaona mtu kama ulivyokuwa mpumbavu, unaona umekosea hapa na hapa pia, unaona hata kwenye hapa kwenye hii hapo hujaweka shada, shada yenyewe ulivyongoja weka shada hapa. Wewe mjinga, huna akili wewe, hayo hatuyataki. Hiyo sio radi, hiyo sio radi, hivyo ni vichambo, hivyo sio radi. Kuna tofauti ya radi na vichambo. Radi sio kichambo, radi ni kubainisha masala ya kiilmu. Watu watakasikie masala ilmiya, masala kiilmu. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wa kabisa walikuwa ni wanahesabika katika maulama, walikuwa wanahesabika, walikuwa na ilmu, lakini walifikia hatua wanatoa maneno machafu ambayo mtu anaona haya kuyatamka, maneno machafu kabisa. Nasikizi kulikuwa na mtindo huo wa kuandika andika kwenye mitandao, basi watu waandika maneno machafu kabisa, maneno ya hovyo, ni kinyaa kuyatamka kwa mtu yote, lakini mtu anaandika. Watu hawahitaji hayo, watu wanahitaji kusikiliza dalili. Una dalili lete, una hoja lete, maneno machafu hayahitajiki katika radi. Wazi? Sasa kumekuwa na tabia mtu akikuradi lazima akukejeli kidogo. Hiyo matatizo makubwa sana. Yaani inaonekana irada imekasa lazima akukejeli kidogo hivi. Vipi bwana? Ah. Naona hapo. Naona kama hivi, yaani kuna maneno mazuri, sio kuna maneno ya kuudhi ya kukerakera. Hiyo sio radi. Na hiyo radi sio katika manhaji salaf. Radi ya namna hiyo bainisha masala haki iko hivi. Dalili iko hivi basi wa khalas. Naam, yajuzu tashmihi, inajuzu tashmihi kwa mtu, lakini tashmihi sio maneno machafu. Tashmihi maana yake sio maneno machafu. Isipokuwa tashmihi maana yake ni zajr kwa kauli, kwa maana muogope Allah, hicho unachokifanya ni kibaya na kumtishia na kumfanya na kumtishia na kwamba hii ni jahal na nini, yani kumtishia kwa maana apata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumtishia na adhabu ya Allah subhanahu na hilak na kuhilikishwa. Hii ndio maana tashmii na kubainisha kwamba anaofanya ni jahal na ni ujinga na nini kitu kama hivyo. Hii inajuzu, lakini uanze kuingiza maneno machafu ambayo mtu akiyasikia na kereka au vichambo na nini, hapana. Hii sio katika rudud. Asema fa inna radda alladhi yastadilu ala alkitabi wassunna fa min salafis salih yujalla fihi alhaq wa yufannadu fihi albatil fa innal munsifina yaqbalunahu. Hakika radd ambayo inategemea kitabu na sunna na ufahamu wa salafus salih wema waliotangulia, yujalla fihi alhaq na inabainishwa ndani yake haki, wa yufannadu fihi albatil na ndani yake inabainishwa batil na kufutwa kabisa. Fa innal munsifina yaqbalunahu, hakika watu ambao wana insafu wana uadilifu wanaikubali. Wala yunaziuna fihi, wala hawafanyi munaza. Yufannadu fihi albatil fa innal munsifina yaqbalunahu, hakika watu wenye insafu wanakubali, wanaikubali hiyo radi wala haikatai. Wala yunaziuna fihi, wala hawaikatai. Wain kanu yuhibbuna dhalika almukhalif, hata kama wanampenda yule mukhalif, yani hata kama yule ambaye anakosea amekosea, ambaye anaradiwa ni kipenzi chao, maadamu aliyeradi karadi kwa adab, aliyejibu kajibu kwa adab na kwa hoja na dalili, kwa sababu watu wataka kusikia hoja. Waislamu wataka kusikia hoja, wataka kusikia dalili, basi watu wanasikia na watu wanakubali hata kama asipofuata, lakini ila nafsi yake inamsuta. Asema wa hadha mujarrabun barakallahu fikum, na hii jambo ni mujarrab, ni jambo ambalo nimejaribiwa, watu wamelifanya na limeonekana kuleta matunda. Fatafattanu ilaihi, basi jambo hili lishikeni, lizingatieni hili jambo hili, lifanye nini, lizingatieni. Kwa hiyo alhasil, ndugu zangu, kwamba sahib bid'ah au mtu ambaye ni sunni ana asli ya sunna akakosea alafu akafanya inad na takabbur na kuitetea batili yake, huyu shanna alayhi, anajibiwa kwa ukali, anajibiwa kwa ukali. Isipokuwa kama ni mtu ambaye ana cheo, ni mtu ambaye ana manzila na anaweza akawadhuru, kwa maana manzila ambayo inaweza ni manzila ambayo inaweza ikawadhuru wengine, inaweza ikawadhuru ahli sunna au dua kwa kumfanyia tashnia, hao ndio makusudio. Hiki kuna wazi labda mtu anaweza kaa na manzila ambayo haina uwezo wa kumdhuru na kuwadhuru wengine. Naam, ikra an-naw' athani. An-naw' athani min al-mukhalafat fi amri yasughu fihi al-ijtihad, فأنت تبين قولك حسب ما ترجح عندك ولا تشنع على الطرف الآخر ولا تحذر منه ولا تصفه بالمبتدع الضال ولا الزائغ، ولكن تقول الصواب عندنا كذا. نعم. Hapo tulikuwa tunaangalia kosa ambalo haifai kujitahidi ndani yake. Sawa sawa? La sugu fili jihad. Haifai kujitahidi ndani yake. Na tukaona aina ya pili ya watu ambao wanafungia katika kosa hilo. Aina ya kwanza ni mtu wa sunna ambaye ana asli ya sunna akawa na zalla bila kukusudia, akakosa bila kukusudia. Na aina ya pili ni mtu wa bid'a. Aina ya pili ni mtu wa bid'a. na tukasema mtu wa sunna ambaye ameingia katika kusali bila kukusudia, ikiwa yuko hai anabainishiwa, akirudi katika sunna ahlan wa sahlan, asiporudi baada ya munasaha na munasaha na munasaha, anaweza hata akabidiishwa. Na ikiwa amekufa, basi na ikabainika kwamba hii ilikuwa ni dhalla sio taamudan, basi kosa lake hubainishwa na heshima yake hulindwa. Huyu ni mtu wa sunna ambaye amekufa. Ambaye yuko hai ameingia katika hii dhalla, anabainishiwa, akirudi ahlan wa sahlan, asiporudi yushanna alayhi, na anaweza akabidishwa ikiwa ni katika makosa ya kiaqida na katika masala manhaj. Wazi? Sasa hivi sasa na taban, na ikiwa ni mtu wa bid'a, yuraddu alayhi wa yushanna alayhi wa yuhadharu minhu. Sasa tunaingia katika kosa la pili ambalo inafaa mtu kujitahidi ndani yake. Mtu maana yake ni alim, sio kila mtu. Yaani ijtihad tunayokusudia ni ijtihad ya maulama, sio wewe. Sio wewe na mimi. La, ijtihad hapa ni ijtihad ya nani? Ya maulama, sio wewe na mimi. Naam. Asema fi amri yasughu fi ijtihad. Katika jambo ambalo inafaa kujitahidi. Yaani katika masail daqiqa ilmiya. Kujitahidi kuna kwa namna mbili. Kuna kujitahidi katika masail ilmiya, hii ni kwa maulama. Halafu kuna kujitahidi katika masala ya kawaida, yani mfano mna msikiti huu hapa msikiti, halafu mkataka kuweka dirisha. Je, tuweke dirisha lingine tuongeze hapa au pale? Katofautiana. Hii ni ijtihadi ya kawaida, sio kiilmu. Sawa. Sasa mkatofautiana kuweka dirisha hapa, mkapa mkafikia kubidishana eti kwa sababu ya kuweka dirisha na kutahadharishana, itakuwa ni watu wa ajabu sana. Ninatokea kweli watu watofautiana kwenye dirisha. Dirisha tu. Ah, sisi tunasema uweke hapa, ah wewe tuweke mpaka mnatofautiana. Hiyo tofauti inafika mpaka kubidishana. Wale mahizbu wale, kumbe eti mahizbu sababu mmekosana kwenye dirisha kwa sababu yani wamekukatalia kwenye dirisha hapa, wewe unataka pale, kwa hiyo ndio maana wa mahizbu. Ah, jamani. Sawa sawa eh? Huu ni mfano tu nimetoa, lakini kuna mambo mengine. Yale ambayo sio masala ya imani, watu wanatofautiana katika masala ya kawaida kawaida tu. Kwa hiyo ikiwa watu wamejitahidi katika masala ya kawaida kawaida akaktilafiana hapa, basi ni masala ya kawaida, wala haifai kubidilishana. Ikiwa mmeona kwamba mmetofautiana, huyo tuweke dirisha hapa au pale, ikawa kila mmoja akashika msimamo wake, basi wekeni madirisha mawili, weka hapa na pale, alafu kila mmoja yuko sahihi. Mgogoro umeisha, wala hakuna hizbi hapa. Wala mtu wa bid'a. Wazi? Lakini tunapozungumza hapa sisi masala ya ilmiya shar'iyya, hii ni kwa maulama. Asema fa anta tubayyin qawlaka hasba ma tarajjaha 'indak. Masala umekhtilafiana maulama, ni masala ambayo ina khilaf, haina nasu sarih. Na sababu za khilaf katika masala ya khilafia ziko nyingi, lakini baadhi yake ni mfano alim hajafikiwa na dalili. Alim hajafikiwa na dalili ya masala fulani. Au mfano alim amejua dalili lakini akiitakidi kwamba ni dhaifu. Au alim akisahihisha hadithi ambayo ni dhaifu. Yaani ima hivi au hivi. Au alima kafanya ta'wili katika dalili, ta'wili anayoona yeye ndio mnasaba. Au wakakhtilafiana katika kuteremsha dalili katika masala fulani, wakakhtilafiana. Na mfano wake katika mambo ambayo yalisababisha khilafu baina ulama, fa anta tubayinu qawlaka hasaba ma tarajja indaka. Huyo alima anajitahidi sasa hasaba ya kwa mujibu wa ilmu yake. Wanaweza kakhtilafiana katika masala kwa sababu ya kutilafiana katika kusahihisha hadithi. Kwa hiyo anayeona kwamba hii hadithi ni sahihi anasema masala hai iko kadha, anaona hadithi sahihi anasema masala hai iko kadha. yani kuna hadithi ambazo maulama amehtilafiana katika kuzisahihisha, au alim wamehtilafiana katika ufahamu wa hadithi, kwa sababu hadithi haiko sarihi katika hayo masala, wakahtilafiana katika ufahamu. Mwenyewe ufahamu hapa ni hivi, na mwingine anasema ufahamu hapa ni hivi. Wale na hii ina mfano katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walihtilafiana katika baadhi ya masala machache ya kiamalia kifikhi ya ufahamu katika masala kama haya. Na hii ndio inaitwa ikhtilafu tanawuin, hii ndio inaitwa ikhtilafu tanawuin, na kwa kasa ikhtilafu katika masail amalia au wanaita masail za furu'. Hata kwa hiyo alim anabainisha kauli yake hasaba ma tarajjah indahu, kwa mujibu alivyokuwa rajihi kwake, alivyoona ni rajihi kwake baada ya ijtihadi ya ilmu, sio ijtihadi ya jahli. Sio mtu ni jahili anakuja anasema yeye ni mujtahid katika masala, la, au katika ijtihadi katika kuthibitisha sifa za Allah. Katika kuthibitisha sifa za Allah hakuna kujitihadi kwamba tuithibitishe tusithibitishe, la, wazi la ijtihada maa nafs, la ijtihada maa ورود النص. إذا كانت قواعد معروفة لا اجتهاد مع ورود إيش النص. هكونا كجتهيد فمجنا كباتكان نص ليكون صريح هكذا مثلا هكونا اجتهاد واضح. لكن كتك مثلا أنباء النص حيك صريح يحتمل هذا وهذا. عالم هو يجتهيد كذا كجتهاد يكي علم معلماء له الشبت عالم كما علماء صوت ويل وعلم كما سيس أبدا. واضح. ولا تشنع على الطرف الآخر ولا أسي فني تشنيع وبند وبيلي ولا تحذر منه ولا أسي حذريا مختلفا ولا سما كذا ولا سما كتكش كدولة إيم إينا سهيل كتكش كدولة مجينا سما بانا سهيل كتنوشتو كوسي مشنع هوي ولا هوي. Sio kusema ah wewe mtu wa bid'a kwa sababu atikisi kidole. La wewe. Sawa sawa. Huu ni mfano mzuri sana katika masala ya amalia. Wala tasifu bil mubtadi' al-dhal, wala usimtifu kwamba ni mubtadi' wala za'ir wala ni za'ir kwamba ni za'ir. Walakin taqul, lakini unasema as-sawabu indana kadha. Sawabu kwetu ni kadha. Unasema sawabu kwetu sana katika haya masala. Lakini usemi kwamba mwingine ni mubtadi au nini hapana. Na yeye mwingine anayekukhalifu anasema sababu ingine kadha. Lakini na nyote inakuwa akida zenu ni hii ni moja, manhaji zenu ni hizi ni hii ni moja. Na hapa ndio tunapopata khilafu baina alulama katika masail fiqhia. Kuna baadhi ya watu wanasema hizi fira معتزلة أشاعرة شيعة نيني كما فيلي كما فيلي تفوتي كما فيلي تفوتي ذاك مذهب يعني كما فيلي مذاهب أربع عند أهل السنة كوني كما فيلي مذاهب ذاك فقه ذليفه. بل كنا متوا من عندك كتابه أكسما المذاهب الستة في كتاب ذاك إسرائيلي مذهب ستة أكسما عية الحنابلة حنبلية عفوا أكسما إيش مالكية حنفية عفوا أكسما الإباضية عفوا أكسما الشيعة. Sio kitabu kibisha Kiswahili kipo. Hapo ameandika kitabu kingine Al-Madhahibul Khamsa. Hicho ilikuwa hajaweka mwisho alishia Al-Ibadhiyya. Sisi tumeelewana? Yaani kwamba hizi ni kama madhehebu za kifiki. Na aliandika hivyo anajua kwamba sio kama madhehebu za kifiki, isipokuwa anakusudia kuwadanganya, kuwaghuri awamu ahli sunna ili waone kwamba hizi firak ibadhia ash-shia rawafida ni kama vile madhhabu za ahli sunna. Kwa hiyo ahli sunna ash-shafi'i ash-shafi'i al-hanafi hanbali maliki hawana mushkila wote, tofauti za kimadhhabu tu. Kwa hiyo haina tatizo kuwa ibadhia, haina tatizo kuwa ibadhi au kuwa shi'i, ndio anapokusudia yeye. Na hii ni hatari kubwa sana, hii ni hatari kubwa sana. Al-madhahib al-arba'a ila ahli sunnah, madhahib ila ahli sunnah. Tabaan kuna aqwal zingine za maulama ambao ni kama vile madhahibu zao binafsi. Kwa khilafu ya maulama katika masala ya kifiqhi sio madhahibu manne basi, bali unaweza kukuta aqwal zingine za maulama wengine kama vile Imam Zuhri na wengineo wakawa na masala zingine za kifiqhi. Kwa hiyo tunasema khilafu ya maulama katika masala ya kifiqhi ahli sunnah, maulama ahli sunnah ni katika masail fiqhiyya faqat, ama katika masail la aqadiyya almanhajiyya maulama wote ni kitu kimoja. Amma man akhta fihi fi ba'd almasail aqadiyya, haambii kwamba hii ni madhhab na mtu anaweza akafuata au nini, la, anaambiwa huwa akhta wa yuraddu alayhi, kama tulivyoona masala ya Imam Abu Hanifa. Wazi. Lakini al-asl kwamba maulama hawa wa ahli sunna wale utofauti katika masail fiqhiyya, aqida yao ni moja na manhaji yao ni hii ni moja, kwa sababu hawakuhtilafiana katika masail aqadiyya. Na ahli sunna salafiyuna tunaangalia, je, khilafu iko kwenye nini, masail aqadiyya au fiqhiyya? Ikiwa masail aqadiyya waliotukhalifu wametukhalifu katika masaili aqadiyya, hao sio katika ahli sunna wala sio katika madhahibu ya ahli sunna, isipokuwa naambiwa hao ni fira, ni makuni mapote, sio katika madhahibu arba, madhahibu arba au khilafu zingine za, na wengine au katika maulama wa ahli sunna ambao na aqwali zingine katika masaili fiqhiyya. Ya wao naambiwa ashabu alfira الضاله كتابه تنتفوتيانا اهل السنه كما نهوا اباضيه خوارج و وينجيلو كاتيكا مخارج الروافضه الصوفيه المعتزله الاشعريه هاو مختلفيانا هاو مع ائمه الاربعه كاتيكا عقيده لهو ديو عمده ديو مسنجي لو مختلفيانا مع علماء وينجيلو اهل السنه كاتيكا عقيده كليسوا منهم شو كاتيكا واو. Kwa kinachofarikisha watu ni aqida na manhaj, wala sio masail fiqhiyya. Ndio maana Shafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, ikiwa aqida yao ni moja, wote wanakuwa kitu kimoja, wala khilafu. Tunaweza kawa mtu kila mmoja anaona kwamba katika baadhi ya masail wakakhtilafiana katika kuchukua aqwali tukana ile voraji alipoona kwa bara mahali fulani mirejesha kadha, lakini aqida yetu ni moja na manhaji yetu ni moja, manhaji salaf. Kwa nini tofautiani? Ama akija mtu hapa akasema mimi ni ash'ari, mu'tazili au khariji, la, huwa laysa minna, sio katika sisi. Kwa al-khilaf al-mu'tabar huwa al-khilaf fi al-furu' al-fiqhiyya fi al-masail al-'amaliyya التي لا نصا صريحا لا نصا صريحا فيها كتك مسألة ما هذا نص صريح خلاف ما بولي معتبر. واضح يا جماعة لنديو هي خلاف كتك مسألة عقدية لنديو خلاف إنايو قواني شرعك لنديو خلاف لو باتكان دانياكي فرق فتفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة لكتاب عقيدة وانا كفريش مصحابة سيسي تنواردية مصحابة نكوى فني أثناء كما فني أثناء فني أثناء الله سبحانه وتعالى فني أثناء الله سبحانه وتعالى نمتمي محمد صلى الله عليه وسلم وهو نسيما كما فنغاما إباضية ونسيما القرآن مخلوق سيسي نسيما هين كفر بالله سيسي نسيما القرآن كلام الله كما مسألة قدية وانا سيما الله هتونكنا سكي قياما ومن تمون الله سكي قيامة سيدنا سيما تونيكانا ودليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وغير ذلك من الأدلة كوي مسألة قضية شتو فوتيانا كوي أوي شافعي أوي حنفي أوي مالك أوي حنبلي إتكوي إتكادي إكيوني سلفي يوني إتكادي يكي نهيدي إتكادي أئمة الأربعة الشافعي حنبلي أبو حنيفة ناني مالكي إمام مالك إتكادي ياو إمام أئمة الأربعة الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة القرآن كلام الله ليس مخلوق عدم تخليد عدم تخليد مرتكب الكبيرة في النار كتم ويك ميلين مرتكب الكبيرة موتون إن جاء قيدة ما أئمة وتوانة تصفيبي واو وإفنانيشي نهيزي مذاهب الأربع vipo wajifananishe nazo la abadan maima wote wanne wanatukuza masahaba vipi wajifananishe na marafidha abadan nadhani imeeleka sayyid ala sabili mithal qur'an nukmil ala sabili mithal at-tartib fil wudu' fal jumhur ala wujubihi wa min dhalikum al imam ahmad ashabuhu rahimahullahu al jami' والأحناف ومن وافقهم رحمهم الله على أنه لا يجب فنحن نرد على الأحناف من غير تفريد ومن غير إغلاظ في القول نقول الراجح عندنا أو أرجح القولين الوجوب حسنا فانو الترتيب كتك وضو ترتيب كتك وضو يعني كما أنهزا أنهزا نيني غسل وش kafaini alafu nakuja madhmadha sishaka alafu nakuja uso alafu nakuja hii tartib fal jumhur ala wujubi jumhur anasema ni wajib tartib katika wudu wa min dhalikum imam ahmad wa ashabu na katika wale sema hivyo ni imam ahmad na ashabu wal ahnaf rahimahumullahu jami' wal ahnaf wa man wafaqahum rahimahumullahu ala annahu la yajib ahnaf anasema tartib ipo lakini sio wajib unaweza usifanye tartib ukatawadha bila tartib na ikawa wudu umepita sawa sawa anasema fa nahnu narudu ala al-ahnaf min ghairi tafrid sisi tunafanyia radi ahnaf kwamba hii sio tunafanyia radi kwamba usahihi ni kadha lakini bila tafrid yani bila kuwakemea au kuwasema bila kuwasema vibaya wa min ghairi ighlaz fi al-qawl bila kuwasema neno makali naqul ar-rajih indana tunaambia sisi kwamba rajih kwetu sisi أو أرجح القولين أو أرجح كتك قولين بني الوجوب الوجوب ونونا عبارة نفكوين ذا العلم أتوك سوما كتك فيك نوسيني سانا كتجوة هي الإنفان سوميني سانا فتاوى ذا العلامة الإمام ابن باز رحمه الله أنا أسوب مزوري سانا نا كتك فتوى وكيونا عالم ومسيما الصواب أو الأرجح كذا أو الأرجح كذا أجوه كنا قول بيلي أو نزايد سيو لازم أسمي هذه مثلا فيها قولان لا انتبه عالم كفيك كفيك إمارك أسمى الأرجح في هذه مسألة كذا معناه كنا أنا كفى إشارة كما كنا أقوال كنا نسمى الأرجح كذا أو الرجح في هذه مسألة كذا على في إحدى القولين فانو lakini si lazima zitaje zote kadha kadha kadha la hii ni ishara kwamba masala ina khilafu sasa someni muone adab jinsi ambavyo maulama wanatumia adab katika masaili aiza za ambazo zinafaa yasughu fiha alkhilaf wanatumia adab katika kukosoana naam wa mithalun akhar wa mithalun akhar tariku salati mutahawinan faljumhur ala annahu fasiq يستتاب فإن تاب وإلا قتل حدا حكمه حكم غيره من الفساق يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه المسلمون من أهله ومن الجمهور الزهري ومالك والشافعي وهو إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الثانية عن إمام أحمد وعليها محون أئمة ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين الإمام الفقيه المحقق المدقق المجتهد رحمه الله على أنه كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل ردة، وعليه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يرثه المسلمون من أهله، فماله فيء يصرفه الحاكم في المصارف العامة للمسلمين. فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة رحمة الله عليهم لم تجد أن المفسقين يصفون المكفرين بأنهم خوارج، كذلك لم تجد أن المكفرين يصفون المفسقين بأنهم مرجئة. لماذا؟ لماذا؟ لأن الكل عنده أدلة قوية يرجع إليها في هذا الأصل الذي ذهب إليه. نعم. مثال آخر، فانو مجيني أمباو مع علماء مختلفيانا لكني ونقصوانا بأدب. أسمى تارك مسألة تارك الصلاة متهاونا، أنا ياشى صلاة نذل جانا لقسية، أنا ياشى صلاة قويف متهاونا وتساهل. فالجمهور على أنه فاسق، حكم يكي جمهور نسمه نفاسق سيو كافر نفاسق. لو كسمه نفاسق يترتب كذا كذا كذا كتك أحكام، وكسمه نكافر يترتب كذا كذا كذا كتك أحكام، كنا أحكام زنكوجة فمو ينايفو. لكني هواكو بدعشانا ولا hawaku tulana na makali, bali kila mmoja anatoa dalili zake, kwa sababu kila mmoja ana adila kawia katika hili swala. Sawa sawa, anasema faljumhuru ala annahu fasiq, jumhuru anasema ni fasiq. Yustatabu fa in taba illa qutila haddan, yustatab anatubishwa, akitubu sawa, asipotubu anauliwa haddan, akiwa kafira anauliwa riddatan. Unaona hiyo tofautiana hukumu, kuna kumuua mtu ridd haddan, kuna kumuua mtu riddatan. Akiuliwa haddan maana anatahirishwa na madhambi. Wazi ni tatbiki shar'i Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi al-muslim. Ama akiuliwa riddatan, anauliwa hali ya kuwa ni ridd irtada murtad, sio muislam. Akiuliwa haddan anakuwa amekufa, ni muislam lakini ametelekezewa sheria ya Allah. Akiuliwa riddatan anakufa, si muislamu, na kuna ahkamu zinatarata ndani yake. Kwa hiyo asema yustatab fa in taba wa illa qutila haddan, hukmu hukmu ghairihi min alfusaq, anakuwa na hukmu ya mafusaq. Yughassal, anaoshwa, wa yukaffal, na anafanywa takfin, wa yusalla alayhi, na anaswaliwa, wayudaa lahu, na anaombewa, wayudfanu fi maqabiri lmuslimin, na anazikwa katika makaburi ya Waislamu. Wayarithuhu lmuslimuna min ahlihi, na Waislamu wanamrithi, na Waislamu wanamrithi. Wa min aljumhur, na katika jumhuri walisema hivyo, katika waliosema hivyo alimamu Zuhuriyu wa imamu Malik walimamu Shafiiyu, wa huwa ihda riwayataini an Ahmad, na ni moja katika riwaya mbili za Imam Ahmad. Hao ndio jumhur na mwengineo katika maulama katika masala haya. Wazi sawa. Riwayatu thani an Imam Ahmad, kauli ya pili ya kwamba ni kafir ni riwaya pili ya imam kutoka kwa Imam Ahmad. Wa alaiha muhaqiquna min al-a'imma, na pia wamechukua hii kauli muhaqiqun. ومنهم الشيخ عبد العزيز الإمام الأثري المجتهد رحمه الله، وكسوية ابن باز رحمه الله الإمام المجتهد الأثري السلفي الإمام ابن باز رحمه الله نسمى الشيخ، والشيخ محمد ابن عثيمين الإمام الفقيه المحقق المدقق المجتهد رحمه الله الأثري السلفي على أنه كافر يستتاب. وهو نون قبى أن يتصل متهاونا ni kafir yustatab, anatubishwa. Fa in taba, akitubu ahlan, wa illa nasputubu qutila riddatan, anawawa riddatan. Wa alayhi fa innahu la yughassal, kwa hiyo akiuliwa akiwa aridatan la yughassala haoshwi, kule akiuawa haddan yughassal anaosha kwa sababu ni muislam. Akiuawa aridatan la yughassal wala yukaffan wala yusalla alayhi wala hasaliwi wala yudaa lahu wala haombewi, kama nilivyojua haifai kumwombea kafir biljanna baada ya kufa au bilmaghfira, sababu man mata ala alkufri fahuwa mukhalladun fi nar. Wadih asema wala yarithuhu almuslimuna min ahlihi, na wala waislamu katika ndugu zake ambao ni waislamu hawamrithi. Famaluhu fai'un, mali yake ni fai. Yasrifu alhakimu fi masarif al'amati lilmuslimin, alhakim anafanya tasrif katika masalihi ama ya waislamu. أسفينا فإذا نظرت في حال هاتين الطائفتين من الأئمة رحمة الله عليهم لم تجد أن المفسقين يصفون المكفرين بأنهم خوارج. وكان قال يا إذي أين ما كل ما ويلي مع علماء هابا هو نقوم بأن ميت تارك الصلاة قوم نفاسق يعني هو سيوم كفرش تارك الصلاة huwaoni wakiwaita kwamba wanaomkufurisha tari kusala kwamba ni makhawariji. La, hawasawaiti hivyo kwamba nyinyi mnamkufurisha tari kusala basi ni makhawariji, abada. Au kadhalika lam tajid almukaffirina yasifuna almufassiqina biannahum murji'a, wala huwakuti wale ambao wanamkufurisha tari kusala wanawasifu wale ambao hawamkufurishi tari kusala, huwakuti wanawaita kwamba wao ni murji'a. La, kama baadhi ya watu katika mahaddadia, kuna kundi la watu ni mahaddadia, wanaitwa mahaddadia wafuasi wa Mahmud Haddad, mtu mmoja wa Misri, yani ndio alianzisha fikra za uhaddadia za kutupa mipaka katika baadhi ya masai. Kwa hiyo baadhi ya watu katika mahaddadia wao wanawasifu wao wanamsifu Imam Al-Albani kwamba ni murji ati kwa sababu hamkufurishi tari kusala, kwa sababu hamkufurishi tari kusala. Taban na Imam Shafi'i utafanyaje? Na utamwita murji? Ni murji? Imam Shafi'i ni katika murji? Imam Malik ni katika murji? Katika murji? Al-Imam Zuhri ni katika murji? Hali mas'ala amalia ambao wamekhtilafiana maulama katika masala amalia kutokana na dalili zilizokuja, dalili zinazozungumzia ukafiri wa tariki sala, na vile vile dalili zinazozungumzia dalili za upande nyingine zinazozungumzia khuruju minan nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Kwa hiyo katika kufanya jamu hizi aladilla, ndio maulama hapa wanaoktilafiana kuhusu tariku sala na mfano wake, kwa sababu kuna adalla hasa zinakuja kuhusu tariku sala, alafu kuna dalili za kuhusu adam khuludi fi nar man qala ila Allah la ilaha ila Allah wa hakadha, na vitu vinginevyo ambavyo wamektilafiana maulama kwa sababu yake katika haya masahi. Hii ni sehemu tu ambayo nimezungumza, ni sababu, ni sehemu katika sababu, lakini sio haya tu. Asema limadha? Asema kwa sababu gani hawakumwambia huyu ni murji'a, wala hawa hawakumwambia hawa ni makhawarij? Li anna al-kull indahu adillatun qawiyyah, kwa sababu kila mmoja ana dalili zenye nguvu. Yarji'u ilayha fi hadha al-asl alladhi dhahaba ilayhi, kila mmoja ana dalili zenye nguvu ambazo anarudi kwake katika hizo dalili anazitegemea. Naam, baqiya an aqul iqra bi sur'a. Baqiya an aqul هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا أرى أن يناصح وأن يبين له خطأه فإن لم يقبل منكم فارفعوا الأمر إلى علماء أكبر منكم ومنه فإنهم يناصحونه ويبينون له وسوف ترده السنة إن شاء الله تعالى. فهذا الإمام الألباني رحمه الله يرى أن وجه المرأة ليس بعورة يجوز لها كشفه. والشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله محمد بن عثيمين نعم والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه يرون خلاف ذلك، لكن لم يشنعوا عليه. وأهل العلم يردون على الشيخ ناصر رحمه الله من غير تشنيع عليه ولا تثريب ولا شطط. كذلك يرى رحمه الله تحريم الذهب المحلق ويستدل له: ومن ذكرت من علمائنا وغيرهم لا يثربون عليه، يقولون أخطأ الشيخ ناصر الألباني في هذا والصواب كذا وهكذا. بارك الله فيك. أهل العلم يوقر بعضهم بعضا، وقد بينت لكم من قبل الميزان الذي عرفته من كلام أئمتنا وعلمائنا في المخالفة والمخالف، فتفطنوا إلى ذلك، فليس الأمر على حد سواء. نعم تلا ركاركا كوانبا أنا شيما بقي أن أقول: هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا، هو عالم أبامي كوسيا كتك جابا بومنا ليونا نراجح أرى أن يناصح نوانا كوانبا ميمي أنا سحيوي، يعني كتك مسألة أبامي يا خلاف أبامي نيسوسا نوانا راجحي نكاذا، بس هو عالم ونسحيوي. وأن يبين له خطأه na abainishiwe kwamba kosa hapa ni hili kwa mujibu wa tulivyoona sisi ni rajih. Fa in lam yaqbal minkum, asipokubalia, rudi katika swali la mwanzo. Nakumbuka swali la mwanzo ile kwamba talibu ilmi mdogo anamkosoa swali shekhe mkubwa, mnakumbuka eh? Nasema ilikuwa hapo ile swali, asema هل إذا أخطأ عالم من العلماء الكبير يجوز أو يسع لأحد من الشباب أن يرد عليه خطأه أو يرد عليه عالم مثله؟ سنديو فسحب نسيما أرى أقول: هذا العالم الجليل الذي أخطأ في أمر ترونه راجحا، هو عالم أبا مكوس أما كوسيكتك جامبا من اليون أن يراجح، أرى أن يناس أنه نكوان بعد ناسيه، يعني حتى كما نيني طلاب علم نيزم كم ناسيه سنزيما هو عالم مثله، واضح. لكن تسمى بأدب كأدب. وأن يبين له خطأه نابين شيوك سلاك. فإن لم يقبل منكم أسفوك بالي نيني صلى الله عليه وسلم علم ودوغ وإذي ألي أكاونا سبب يجب لكاهم كويلونا لغة سبب في حقيقة عالم حاول يتكبر حتى كأكيوانا أنا ينفنسها لطالب علم مدوغ حاول يتكبر أبدا أبدا عالم هاي نتكبر حتى كما ننفى نصاحة لطالب علم مدوغ بل حتى كما نعامي ما دام نصاني ذا حقي هاي نتكبر كما قواني أنا نسيه فلان أنا نسيه فلان لا لا لا لا لا لا أبدا بل عالم ونكون تواضع كما تنفى مجانا هابا مفانو إيبو مرانقاب سنوان مع علمائيت وكبوة أنا في ملاحظة أنا في ملاحظة كتك مسألة أنا طلاب علم ودوغ كبيس واضح هاي بيتو يا كوي لكن بأدب تسي ونحن إذا كان يكسوا ميمي أو ونحن إذا كان يكسوا فلان ونحن إذا كان يكسوا فلان يا أخي إيش فيه من هو ناني يستولي كسوا ناني يستولي كسوا يو يتي إذا كان يكسوا كسوا لكن بأدب نصيحة ومحبة سيونا منام كسوا شيء ومكسوا أبونا badilisha hapo umekosea. Ah, sio hivyo shekhe. Kuna adab, kuna adab za talib ilm. Kuna vitabu kabisa vimeandikwa adab za talib ilm. Vipi anaweza kuongea na shekhe? Vipi anaweza akampa mlahadha shekhe? Anaweza akamkosoa shekhe? Vipi? Sio nanda. Du si mchezo. Shekhe akapuyanga huyo. Sawa, sio hivyo. Kwa hiyo kwa adab. طيب, asema ara an yunasa wa an yubayyana lahu khata'uhu fa illan yaqbal minkum asfaqbaliya farfa'u al-amra ila ulama'i akbar minkum wa minhum. Basi jambo hilo linyanyueni kwa maulama ambao ni wakubwa kuliko nyinyi. Fa innahum yunasihunahu wa kawa wa tamnasihi wa yubayyinuna lahu na watambainishia. وسوف ترده السنة إن شاء الله نسنة تمرديشة يعني عالم أنبياء أسلاك السنة ويريد ويقصد الحق أنا قصدي حقي أنا قصدي حقي ولا هكصدي جمولي أنا لنقول إنجيل اللوتي هكصدي رئاسة دنيا هكصدي تشيو هكصدي أكوبة هكصدي اللوتي بس ترده السنة سنة نمرديشة أما أنبياء أنا لنقول إنجيل هايوزي كمرديشة سنة قصابة نتكبر نعينان kwa sababu na takabur na nini na inad sahihi wazi asafa hadha al-imam fa hadha al-imam al-abani yara anna wajha al-mar'a laysa bi'awra yajuzu laha kashfuhu wa shaykh abdul aziz wa shaykh muhammad ibn uthaymeen wa shaykh muhammad ibn rahim yarawna khilafa dhalika lam yushanni'u alayhi yani katika mas'ala ya kashfu al-wajh kulikuwa na khilaf ambayo ilikuwepo kipindi hicho kati ya Imam Albani na baadhi na maulama wengine kuhusu wajibu. Je, hijabu ni wajibu au si wajibu? Kwa maana kwamba Sheikh Albani mwenyewe anaamrisha hijabu, lakini je ni wajibu au si wajibu?